یعنی می وقتی اومدن است چرا که وقت غریب آدم است در تهران پیتے پیتے پیتے پیتے کبھی کبھی ہو جائے پیتے پیتے کبھی کبھی ہو جائے بدل جاتی ہے جاؤں بدل جاتی ہے مر جاؤں بدل جاتی ہے ارے گاؤں بدل جاتی ہے لوگوں کی جاتی ہے یہ پروانہ یہ شمع مہماں ہے ایک رات کا یہ پروانہ یہ شمع مہماں ہے ایک رات کا دل کی باتیں چھیڑ دوں رہے بس تھوڑی سی بات کا یہاں جانے میں وہاں سے یہاں تک آنے میں لوگ یہ کہتے ہیں جی ہر لوگ یہ کہتے ہیں جی بند لفافوں میں بھی دل کی پیغام بدل جاتی ہے پیتے پیتے کبھی کبھی ہو جاؤں بدل جاتی ہے ہر تصویر کی ہے رہوں دیکھتے دو رخ ہر ایک تصویر کی ہے رہوں دیکھتے ہر ایک چہرہ اور بھی چہرے پہ نظروں کو نظروں جو اٹھاتا ہے فریبی نظر جو کہلاتا ہے نیند کے ایک جھونکے پہ ہر نیند کے ایک جھونکے پہ آپ کی اس دو کوئی پہ رام اور شام بدل جاتے پیتے پیتے بدل جاتی پیتے پیتے کبھی کبھی ہو جاؤں بدل جاتی پیتے پیتے کبھی کبھی ہو جاؤں بدل جاتی پیتے پیتے کبھی کبھی ہو جاؤں بدل جاتی